یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. گر بهار عمر باشد، باز بر طرف چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، غم مخور، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، غم مخور، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور، غم مخور، غم مخور. دائما یکسان نماند حال دوران. مخور غم مخور غم مخور سیل فنا بنیاد هستی برکند ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند تا تو را نوح هست کشتی بان ز توفان غم مخور غم مخور غم مخور در بیابان گرب شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور غم مخور غم مخور در کنج فقر و خلوت شبهای تار حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود بردت دعا و درس قرآن غم مخور غم مخور غم مخور کنان غم مخور غم مخور غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور غم مخور غم مخور نهان بین سر شورید باز آید به سامان غم مخور غم مخور غم مخور حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو محرمی کو که فرستم به تو پیغامی مقصد عالی نتوانیم رسید ما بدون مقصد عالی نتوانیم رسید همه گر نهد لطف شما گامی چند Thank you. ای گدایان خرابات، خدا یار شماست. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. ما بدون مقصد عالی، ما بدون مقصد عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گای چند. یا دوست خدا خوش گفت به دردی کش خیش که مگو حال دل سوخته با خامی چند در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. ای دل قندی غم مخور